salah megúrepsú. Kulonyú on fága púramú, ákú szépen én lányú, snapján veszköpácsó. Ta ákoni, ákú szem lúpó. Ora karuan, mereka salah.